wsiną dal, pomaszerowo lewo, prawa wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. W wyjątkowym kolejnym wydaniu Rozmów z Dźwiękiem w Radiu Teheran za Bartka Gila, który za 2 tygodnie oczywiście jak najbardziej wraca na antenę. Pomyślałam, jak usłyszałam, że mam robić znowu tę audycję, no tydzień temu słyszeliśmy się z powodu Maxa Richtera, to było wiadomo, a teraz tak pomyślałam, no dobrze, Radio Teheran, Bartek Gil, no przecież ciemno stronę mocniej grać nie będziemy, no to już niech będą Rozmowy z Dźwiękiem. To co by tutaj do godziny 4 od godziny 2? Ponieważ bardzo lubię Bartka audycję, pomyślałam, że troszkę taki hołd w jego stronę, bo ja takiej muzyki również słucham, choć mało jej odtwarzam. I bez komentarza, bo ja tutaj w słowo mistrza wchodzić nie będę. Bartek na tej muzyce zna się najlepiej, więc ja uchylam kapelusza i po prostu grać będziemy do godziny 4. Bardzo dźwięki podobne, delikatnie ciemno, stronomocne. Słuchaczom zresztą audycji niektóre bardzo dobrze znane, a niektóre słuchaczom Rozmów z Dźwiękiem sprzed 12-11 lat, to jeszcze było Radio Biz, bo takie odgrzebki tutaj w Rozmowach z Dźwiękiem w Radiu Teheran tej nocy również się zdarzą. Lista utworów pojawi się na stronie słuchaczy ciemnej strony mocy, csm.info.pl, ciepło tam zapraszam. Jestem też na grupie tu w tej chwili, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym. Zaczynamy. Can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space? It was unbelievable. Thank you.

خبرت داري والزهور وطائراً غريدا يعشش في جدار وطائرا غريدا يعشش في جدار في جدار الدار في والليلة والحبا سمر وريحان وكأس قار سمر وريحان وكأس قار خبرت مكتبتي وديوان الذي قد ضم في صفحاته صفحاته صفحاته أخباري أخباري خبرت مكتبتي وديوان الذي قد ضم في صفحاته صفحاته صفحاته أخباري أخباري Thank you. Ah! Duffer Joseph z drugiego albumu Electric Sufi, wydanego w 2002 roku. A jego muzyka pojawi się jeszcze dzisiaj do godziny 4 w rozmowach z Dźwiękiem w Zastępstwie za Radio Teheran. Próbowałam sobie przed chwilą przypomnieć, kiedy to był ten koncert, rewelacyjny koncert Duffera Josepha w Fabryce Czci. No i zajrzałam na internet. Proszę uwierzyć, że minęło 10 lat, aż mi się wierzyć nie chce. Prawie co do dnia, bo to w maju 2007 roku. Susan Deim, muzyka Johanna Johanssona, muzyka Gustavo Santaolalla, to wszystko, muzyka Shigeru Umebayashi, to wszystko do godziny 4. Nie palcem po mapie dzisiaj w rozmowach z dźwiękiem w zastępstwie za Radio Teheran. Jeździmy po miejscach, gdzie najpiękniejsza rytmika. I sięgamy też do szufladki muzycznej, bo to z filmu 8 mm muzyka Michael Dana. A teraz z rodzimego podwórka Zamińska.